zapraszamy. Festiwal filmowy Planet Plus Dom w Warszawie i Wrocławiu od 9 do 18 maja. Dowiedz się więcej na planetadoc.ff.pl i profilu festiwalu na Facebooku. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie Ciebie. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć na Sri Lankę, do Wietnamu i Tajlandii bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 30% rabatu. Jesteś fanem jednośladów? Nie przegap międzynarodowego zlotu motocyklowego Charlotte Moto Fest. Pokazy motocykli i militariów. Parada motocykli ulicami Ustki. Konkursy jazdy na torach enduro. Skoki na poduchę X-Jump. Zagrają Europe Jam, JD Overdrive i bożyszcze amerykańskich motocyklistów Molly Hatchet. Charlotte Moto Fest 2014. Od 29 maja do 1 czerwca. Zaczynamy odliczanie. It's the final countdown. www.dolinacharlotte.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 maja, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Rozmowy premiera z górniczymi związkami mogą potrwać do późnej nocy. Mam nadzieję, że to spotkanie przybliży nas do pewnej wspólnoty poglądów. Od godziny spotkanie trwa w Katowicach. Polscy politycy zgodni, żeby Rosja przestała angażować się na Ukrainie, trzeba konkretnych kroków, takich jak ograniczenie zakupów rosyjskiej ropy. Nie tylko nauczyciele, ale i brytyjski rząd za skróceniem letnich wakacji dla uczniów na wyspach. Rozmowy rozpoczęły się punktualnie, a zależy od nich, czy górnicy zaostrzą protest i przyjadą demonstrować do Warszawy. W Katowicach o przyszłości polskiego węgla i problemów w kompanii węglowej od godziny rozmawia ze związkowcami premier Donald Tusk. Bardzo trudna sytuacja w kompanii węglowej. Ta sytuacja będzie wymagała wspólnych działań, bo z całą pewnością nie obędzie się bez takich trudnych decyzji, ale wymagające równocześnie porozumienia z tak zwaną stroną społeczną i musimy się przekonać nawzajem różnymi argumentami. Mam nadzieję, że to spotkanie przybliży nas do pewnej wspólnoty poglądu. Mówił tuż przed wejściem do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie trwają rozmowy, szef rządu, a lider Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz podkreślał. Jest premier, ostatnio o dziwo przyznał rację związkowcom w sporze o górnictwo. No i zobaczymy, co miał na myśli, mówiąc, że przyznaje rację związkowcom. Mam nadzieję, że to będzie konkretne spotkanie, konkretne rozmowy, że nie jesteśmy wplątani w swoistą typu grę przedwyborczą. Górnicy domagają się pilnego wprowadzenia planu ratunkowego dla branży oraz uzgodnienia nowej, długofalowej strategii dla całego sektora górnictwa w Polsce. Związkowcy od efektów rozmów z premierem uzależniają dalsze protesty. Między innymi wielką demonstrację w Warszawie, którą planują 19 maja. Zachód musi zaostrzyć swoją politykę wobec Rosji, namawiają goście Pulsu Trójki. Zdaniem polityków to najwyższy czas, żeby zahamować kampanię Kremla na Ukrainie. W kilku miastach na wschodzie i południu kraju toczą się walki. Jest coraz więcej przesłanek świadczących o militarnym zaangażowaniu Rosji w tym rejonie. Coraz częściej wydarzenia m.in. w Słowiańsku, Kramatorsku i Odessie są nazywane wojną. Marek Migalski z Polski Razem przekonywał na naszej antenie, że kraje unijne powinny wprowadzić embargo na rosyjski węgiel. Dlatego, że na polskich składowiskach jest 5 milionów ton węgla, natomiast my w dalszym ciągu kupujemy rosyjski węgiel. To jest jedna z takich rzeczy, które może zrobić Polska, powinna zrobić cała Unia Europejska. Według Marcina Święcickiego z Platformy Obywatelskiej lepszym narzędziem nacisku na Moskwę byłoby zmniejszenie zakupów i ropy, i gazu. To jest i źródło finansowania ich wojska, życia ich elity, tej wojny propagandowej, finansowania piątej kolumny na Ukrainie i w wielu innych państwach. Do tej pory Unia Europejska i Stany Zjednoczone wprowadzały sankcje personalne wymierzone w osoby związane z kremlowską władzą. Wskazani Rosjanie stracili dostęp do zagranicznych kont i możliwość podróżowania do zachodnich krajów. Te działania nie zmieniły jednak polityki prezydenta Władimira Putina. To była pracowita majówka dla ratowników górskich. Tylko podhalańska grupa GOPR musiała interweniować ponad 20 razy. O pomoc turyści prosili na szlakach w Gorcach i Pieninach. Głównie były to kontuzje i zasłabnięcia, mówi Mariusz Zarut z GOPR-u. Zaginięcia, połamania, otwarte złamanie 4-letniego dziecka, zasłabnięcia, łącznie z, no niestety, z jednym przykrym wypadkiem zakończonym śmiercią. Nie udało się już poszkodowanego pod trzema koronami uratować, mimo szybkiego transportu lotniczego do szpitala. Niestety reanimowany 58-letni mieszkaniec Żor zmarł w szpitalu w Nowym Targu. To może oznaczać koniec długich letnich wakacji dla uczniów w Wielkiej Brytanii. O skróceniu wolnego głośno mówią dyrektorzy szkół, minister oświaty, a nawet sam premier Cameron. Przy okazji proponują też zmianę terminów ferii. O szczegółach nasz korespondent. Obradujący właśnie w Birmingham doroczny zjazd Związku Zawodowego Kierowników Szkół debatuje nad korzyściami ze skrócenia letnich wakacji. W Wielkiej Brytanii i tak są one o 1/3 krótsze niż w Polsce, bo trwają 6, a nie 9 tygodni. Brytyjskie Ministerstwo Oświaty dało już części szkół wolną rękę w ustalaniu terminów wakacji. Od września zasada bardziej równomiernego rozłożenia ferii w ciągu roku ma objąć wszystkie szkoły. Ministerstwo Oświaty zaostrzyło też kary pieniężne nakładane na rodziców za zabieranie dzieci na urlopy pomiędzy feriami. Nauczyciele skłaniają się ku przyjęciu tej reformy, gdyż obecnie pod koniec każdego trymestru czują się na skraju całkowitego wyczerpania. Krótsze, ale częstsze ferie byłyby bardziej korzystne z ich punktu widzenia, ale też i dla rodziców uczniów. Ten aspekt podjął premier David Cameron, narzekając w wywiadzie udzielonym lokalnemu radiu w tym samym Birmingham, że tak jak i innych rodziców, irytuje go oportunizm linii lotniczych i biur turystycznych podnoszących ceny w okresie wakacyjnym. I tylko nikt nie pyta o opinię dzieci. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był Serwis Trójki. W nocy deszcz, lokalnie nad morzem. Poza tym pogodnie, ale zimno. Minus 4 stopnie na Podlasiu, plus 2 w centrum, 6 stopni na Dolnym Śląsku. We wtorek słonecznie, więcej chmur i przelotny deszcz tylko na Pomorzu. W Augustowie termometry pokażą 14 stopni, w Warszawie, Trójmieście i Bydgoszczy 17, w Rzeszowie 18, w Szczecinie i Wrocławiu 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla ciebie zagra Janis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Festiwal filmowy Planet Plus Dog w Warszawie i Wrocławiu od 9 do 18 maja. Dowiedz się więcej na planetadoc.ff.pl i profilu festiwalu na Facebooku. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie ciebie. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Thank you. Zbliża się 13 minut po godzinie 20, w Trójce druga część audycji GH+. Eno Hyde, tak jest podpisana ta płyta, z której w tej chwili słuchamy muzyki. Brian Eno, artysta, którego przedstawiać słuchaczom audycji GH+ chyba nie trzeba. Carl Hyde, też bardzo znany przede wszystkim oczywiście z duetu, a kiedyś tercetu Underworld. Od pewnego czasu solo, była płyta solowa jakiś czas temu, niespecjalnie udana. No i ci panowie, ci dwaj panowie postanowili połączyć siły i zrealizowali album zatytułowany Someday World, którego premiera przypada właśnie dziś. No i tutaj jest trochę gości, o których już wcześniej wspomniałem. Will Champion z grupy Coldplay, Andy McKay, saksofonista grupy Roxy Music, nie tylko. Niestety w tym przypadku jakość, czy też ilość, liczba gości, czy bogatość różnego rodzaju brzmień na tej płycie, no nie przerodziła się w jakąś szczególnie wysoką jakość artystyczną. To jest płyta miła. To myślę tyle, co mogę powiedzieć pozytywnego. Słucha się jej przyjemnie, ale jako muzyki tła chyba wyłącznie. Mother of a Day, za nami kolejny fragment nosi tytuł Witness. Hello. Clouds.

It's growing strong. It's growing strong again. The consequences, I leave them all for someone else. Don't say I'm doing fine. I'm not even trying to. Peace, peace and love. Love is waiting for the feeling of discomfort to pass before killing. Peace, peace and love. Discomfort to pass before killing. Peace, peace and love. Love is waiting. The feeling of discomfort to pass before killing. Peace, peace and love. Love is waiting. The feeling of discomfort to pass before killing. We argue round and unrolls the ground, and the earth curls up and the mold slaps down. Oh, the white face brown, world upside down, world upside down. Ring a ding a ding. To już amerykański duet Tuniots. Trzeci album, premierę swą ma dziś, ewentualnie w niektórych krajach jutro. Nicky Knack to tytuł tej płyty. Myślę, że jest podobnie udana co płyta poprzednia, ta sprzed 2 lat, Who Kill. Meryl Garbus i jej kolega radzą sobie bardzo dobrze, miksując bardzo różne gatunki, tak zresztą jak to miało miejsce na poprzednich płytach, trochę muzyki świata, trochę popu, trochę folku, sporo eksperymentów, R&B, również hip-hopu. Dzieje się bardzo dużo i naprawdę warto sięgnąć po ten album. Sinkhole to tytuł utworu, który już za nami, a teraz Water Fountain. You're never.

Real Estate to zespół, który pochodzi z Richmond w stanie New Jersey. Powstali w okolicach roku 2009. To jest ich trzeci album. Od paru lat rezydują już na Brooklynie w Nowym Jorku. A grają właśnie taką muzykę jak ten utwór sprzed chwili, czyli taką trochę rozmarzoną, coś pomiędzy popem a rockiem, ale takim delikatnym, właśnie jak powiedziałem, czasami rozmarzonym, czasem melancholijnym. Słuchaliśmy już kiedyś fragmentów ich poprzedniej płyty Days sprzed mniej więcej mniej więcej dwa, może nawet trzy lata temu ukazała się ta płyta. No i Atlas to jest trzeci album, myślę, że podobny do poprzedniego. Ładne, dosyć zgrabne linie melodyczne. To wszystko bardzo przyzwoicie zaaranżowane. Jeśli ktoś lubi tego rodzaju muzykę, to myślę, że warto zainteresować się nazwą Real Estate. Talking Backwards to utwór, który teraz... Can't talk for hours. Morgan Delt to kolejny zespół ze Stanów Zjednoczonych, tym razem z nieco innego rejonu, bo Los Angeles w Kalifornii, nieco bardziej zadziorni i też trochę bardziej psychodeliczni. Debiutancka płyta zatytułowana po prostu Morgan Delt ukazała się przed paroma miesiącami, a to był utwór Mr. Carbon Copy. Kolejny zatytułowany jest Barbarian Kings. It's not my fate. Myślę, że przynajmniej część z Państwa poznała ten głos no niemalże od razu. Mark Oliver Everett, czyli po prostu i lider grupy Eels. Bardzo aktywny w ostatnich latach. No i teraz po ledwie rocznej przerwie mamy do czynienia z kolejnym albumem. No i niestety tym razem to nie jest wybitne dzieło. Ostatnimi płytami trochę podniósł poprzeczkę. I no, ale też ci z Państwa, którzy znają jego twórczość, wiedzą, że rzadko kiedy zdarzają się obok siebie dwie, a już nie powiem o trzech udanych płytach w dorobku. Tym razem jest nieco słabiej, ale nie, w sumie nieźle. W sumie nieźle jest na tej płycie co najmniej kilka ładnych, zgrabnych piosenek Mistakes of My Youth za chwilę, już za nami, a teraz na zakończenie Series of Misunderstanding. To na dziś już wszystko, prawie wszystko. Lista wszystkich prezentowanych w dzisiejszej audycji utworów pojawi się po zakończeniu programu na stronie internetowej Trójki w zakładce audycji GH+, jak również na Facebooku, także na podstronie audycji GH+. Za tydzień konkurs na karnety Orange Warsaw Festival, prawdopodobnie w głównej roli Pixies, ale oprócz tego w głównej roli covery. No już chyba tym razem nic nam nie przeszkodzi i za tydzień proszę się przygotować, będzie sporo interesujących coverów. To na dziś już wszystko. Słyszymy się za tydzień. Po godzinie 21 do Klubu Trójki zaprosi Państwa Dariusz Bugalski, a my już Państwu serdecznie dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Bartosz Gili, mówiący te słowa Grzegorz Hoffman. Dziękujemy, do usłyszenia. Dobranoc. What's